1โครินธ์บทที่5มีเรื่องที่ได้ยินมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังยิงผยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า การที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลยท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อนจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสคาของเราถูกถวายบูชาแล้วเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสคานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อความชั่วและความเลวแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่าอย่าคบพวกที่ล่วงประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่าจงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีโลภไหว้รูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคนนอกแต่ท่านจะต้องพิพากษาคนภายในคณะไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาจงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิด